hebben gestoken. En volgende maand mogen PSV-fans weer mee naar Ajax. Vorig seizoen liet PSV ze nog thuis om anti-Joodse spreekkoren tegen te gaan. Dat ging de jaren ervoor zo vaak mis dat de club een bewustwordingscampagne heeft gehouden. Bij Ajax-PSV mogen straks 700 Eindhovense supporters mee. Als dat goed gaat, worden dat er volgend seizoen weer meer. En dan heb ik het weer nog voor je. Een mix van stapelwolken en zon. Van noord naar zuid wordt het 11 tot 14 graden. Ook morgen af en toe zon en dan wat warmer dan vandaag. En tot zover het 538 nieuws. Hartstikke goed. Even kijken naar de weg. Het is druk met de IJsselbrug bij Duiven op de A12. Het komt door werkzaamheden. Het kwartier aan elke kant vertraging. A58, Berg op Zoom, Vlissingen voor Eerstekker 15. En van Vlissingen naar Berg op Zoom, Schravenpolder 19 minuten. A58, Breda Eindhoven voor Oorschot 20 in de plus. Botsing op de A59 bij Waalwijk richting Den Bos, tussen Waalwijk en Waalwijk Oost, 33 minuten. Twee rijstroken dicht en ze hebben er daar maar twee, dus dat is lastig. En de A73 Nijmegen was bracht voor de Maasbrug, 24 minuten extra. Alle controles, A4 Amsterdam-Leiden, 8.1. A29 Rotterdam-Dinteloord, 16.3. A37 Duitsland-Hogeveen, 24.2. En de A58 Tilburg-Breda, 37.7. Wat kan je zeggen bij een tankstation, maar ook in een sextape? Jouw suggestie even inspreken in de app, doen we zo een overzicht. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Sta je in de file en spot je ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod. Pap, die moeten we hebben. Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op €5000 aan DeWalt gereedschap. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Laatste kans. Alleen dit weekend nog bij Van Haren. 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Mis het niet. Van Haren. Omdat we van schoenen houden. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9. En win €15.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Let's go, jongens! Ja, let's go! Snel drijfvaart richting het weekend met Morgan Wallen nu. En Tate McRae in het ook mee, ja. She said you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gonna be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, what I want. And you ain't got a word about no trust issues with me. I got them too, I got them too. Now you ain't got a word about no exes, that's crazy. I got them too, you know I do. If you're in a hurry, now you ain't gonna hurt me tonight. And it won't be the worst thing if this is all it is. And in the middle of a kiss, she said, you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. Stay a couple nights. 538. Turn the lights off bij 538. Dingen die je kan zeggen bij je tankstation. Maar ook in een sextape. Ja, veel dingen binnengekomen. Marijn die zegt, kan ik hier ook in Natura betalen? Ook een mooie. En Ilonka, wow, zo duur. Ik ga wel even naar een andere. Ja, dat kan allemaal. Even een overzicht van de ingesproken berichten. Dit is Suzanne. Het is weer om te huilen, helaas. Het is om te huilen. Arjan. Heeft u een klantenkaart? Heeft u een klantenkaart? Zou kunnen in een sextape. Een gekke sextape, dat kan wel. Mandy. Zo, die heb ik eens lekker afgetankt. Even aftanken natuurlijk. Meindert. Hij druppelt nog een beetje na. Het verdomme, ja, dat krijg je dan natuurlijk. Kiki gaat gewoon vol over de grens. Die denkt, dat kan me niks meer schelen. Pomp me vol. Ja hoor, kan haar het ook zeggen. Wat kan je zeggen bij het tankstation, maar ook in een sextape? Nick. Je mag hem wel eens door de wasstraat halen. Ja. Boudine. Dit moet ik wel even vertellen. Dit kwam heel vaak binnen. Maar zoals Boudine het uitspreekt, dan denk ik, ja, zo klinkt het dan weer. Gooi hem maar lekker vol, schat. Ja. Dat hoor ik toch liever van Boudine dan van Fred of zo. Ja. Alexander. Ik had gedacht dat die slang wat langer was. Dat denken we allemaal, dat is heel gek. We kunnen heel veel dingen meten bij mannen, maar dan gaat het ineens mis. Sonja nog. Ken ik hem er al in hangen? Ken ik hem er al in hangen natuurlijk, ja. Allemaal dingen die je kan zeggen bij het tankstation en ook in de sextape. Nog eentje, Yoda, zeg maar. Normaal doe ik dit niet naast de snelweg. Dingen die California. Je krijgt een tosti juiste van mijn Yoda, alsjeblieft. Hartstikke leuk, dankjewel voor je suggestie. Richting het weekend, Evers en Co. De aftoklok staat op 50 minuten. En nu, Dr. Dre en Tupac en... Yes.

En Co. Countdown klok staat op minder dan, nou ja, iets meer dan 40 minuten. Ik zal eerlijk zijn. Vanmiddag in de spotlights van de groenpaarse loper zanger Boas. Estelle Kruijf komt langs. Billy Dansen, Mart Hoogkamer op de 50 Live Stage. Allemaal vanmiddag in Evers en Co. Dit is Nelly Furtado. En I'm Like a Bird natuurlijk. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great,

Weekend. Staat voor de deur, steeds voor de door. En Save Your Tears natuurlijk. De 538 Stemmenjacht. De Stemmenjacht van 538, dit is zo'n spannend spelletje. En ja, wij in de studio hebben ook echt geen idee wat het antwoord is op de vraag van wie is de stem bij die koffer. Daar hebben we iemand voor die dat wel weet. De zogeheten jury, die bedient knopjes, die laat weten of het klopt of niet. Dus het is voor mij eigenlijk bijna net zo spannend als voor jou, Kim uit Lelystad. Hallo. Hoi, goedemiddag. Hoe gaat het met je? Ja, heel goed. Hoe is het met de spanning? Hoe is het met de spanning? Ja, ik hoop dat ik het goed heb. Ja, dat begrijp ik. Ja, 15.000 euro, het zou wel lekker zijn zo vlak voor het weekend. Dat zou heel fijn zijn. Als je dat wint, wat ga je dan anders doen dit weekend? Nou, dan gaan we sowieso even lekker uit eten. Oh ja, eigenlijk. En ik denk even kijken voor een andere auto. Dat kan zomaar. Ja, goed, ja toch? Dan moeten we maar één ding doen en dat is de stem van koffer 9 oplossen. Wie is dit? We gaan even luisteren nu. Dingen. Zo, nou, daar gaan we dan. Dit is je moment, Kim. Wie is dit? Ik denk Jordi nogmaals. Jordi nogmaals, die kleine jongen met het rode haar. Die kan zingen en presenteren en alles. Is dit Jordi nogmaals? Het antwoord is... Fout. Ah, nee, weer niet. Dat wordt jammer. Oh, wat een spanning. Kim, dankjewel dat je er was. Yes, geen probleem. Fijn weekend. Ja, voordat je gaat, je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij toegestuurd. Oh, nou, hartstikke leuk. Dankjewel. En nu een fijn weekend. Hetzelfde. De 538 Stemmenjacht. Weer een naam. Jordi nogmaals is het ook al niet. Ja, wie is het dan toch wel, als jij het weet? En dat weet je, je weet het toch wel. Nou ja. Meld je aan als kandidaat via de 538-app. Druk daar op de groene knop als je dat nog niet gedaan hebt. Want dan kan je mee in de trekking voor de volgende ronde. Bij Evers zometeen over een uurtje. Just go ahead now.

En hot, hot, hot. 538. Favorite. Evers en zijn co schieten de weekend confetti door je speakers zometeen vanaf 2 uur hier. En ja, wie de nieuwe 50 favorite scoort, dat hoor je nu. En het gaat om Teddy Swims, je kent hem wel, de zingende klankkast met voetjes. En als die begint te zingen, dan wil je dat horen, want je hoort het ook in zijn nieuwste hit Mr. Know It All. Prachtig liedje. En Teddy zegt dat dit nummer de fase omschrijft in zijn leven waarin zelfinzicht en relatie centraal staan. Kijk, prachtig. Ja, dat is mooi. Als je daarmee bezig bent, dat is heel goed. En dat je er dan ook nog een goed liedje over maakt, is helemaal prachtig. Mr. Know It All hoor je komende week extra vaak, want Teddy Swims pakt de 538. Favorite. Teddy Swims, Mr. Know It All. She like the love, she like the hat. I've seen it all, too many times. Drowning more, she's dropping back. Fork in the road. Thank you.